السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله: وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي. ساسا أتاج المؤلف رحمه الله بعاذي في صوم ومبقوانبا هذي بنديز داني صالة انتو كتمية إنافتا كيكانو من يكسالي أسوم ترتيل جميل يرتل القرآن ترتيلا أسفاني كفوتا سانا كمبالغة ولا أسفاني تقصير كون حروف hino inatakikana katika kisomo cha mwenye kusali. Kuna baadhi ya qiraa au visomo vingine havipendezi ndani ya swala. Asema Imamu Ahmad amechukia. Asema kwamba Imamu Ahmad kariha amechukia qiraa ta Hamza wal Kisai. Qiraa cha Hamza na qiraa cha Kisai. Hawa ni moja au wawili katika maruat wa riwayat za Qur'ani kwenye qiraat. Maalum kwamba qiraat za Qur'ani ziko saba, zile mutawatira maarufa na tatu zile ambazo ni shadha zitumiki kabisa. Lakini hizi qiraa sab'ia huwa zategemeka. Na moja katika qiraa ya sab'ia ni qiraa cha Hamza. Lakini kwa nini Imam Ahmad asema hapendelei mtu asome qiraa hicho kwenye sala? Kwa sababu asema, ulama wasema ni kwamba qiraa cha Hamza kina kasr sana, kuvunja vunja huruf sana, na kina idgham za takalluf. Mahali idgham haikubali utakuta kwake kuna idgham, pana takalluf. Alafu kuna ziyadatul mad. Hizi qiraa mbili nazitaja, kuna ziyadatul mad wa idgham za takalluf wa fihi al-kasr aidan. Hurufu nyingi wazavunjika kitumia qiraa hiki. Kwa hivyo bora nitumie zile qiraa nyingine. Ina anasema Imam Ahmad rahimahullah. Vile vile wal idgham الكبيرة لأبي عمرو نادغام كوبوا يا أبي عمرو. أبي عمرو نموجة كتك من رواية القرآن فيها نا كونين إدغام ياكي إمتشوكيزا كسباب إنا مبالغة في الإدغام يوفاني إدغام أكيشبيشيا مباكا كفوكا مباك. لذلك إدغام ياكي إدغام كبير سيو إدغام إلي صغير يا كويدا. Na ndo maana ulama kadhaa wakachukia pia qiraa chake kutumia kwenye Qur'ani au kwenye sala, kwenye sala. Kwa hivyo madda za Abi Amr pia ni makruh kusoma au kufuta madda hizo kiwa wasoma Qur'ani ndani ya sala. Ama qiraat zilizobakia hakuzitaja, ina maana hakuna karaha hapo. Na malengo ya kufanya hivi ni tu atakukuelezea kwamba usome Qur'ani pasina takalluf wala pasina jafa taqsir. Usome qiraa cha wastani, qiraatu salaf kana sahlatan yasratan samhatan jamilatan murattalatan. Indal kwa salafu salih alkisoma qiraa cha sahali, hakina madda nyingi kubwa za kuvuta, hakina idgham ovyo ovyo. Qiraa cha sahali hakina takalluf, kujikalifisha sauti fulani wala mambo fulani. Hii ndio mwenye kusali anatakana akisali asome qiraa cha mutawassit ambacho ni qiraa cha usahali, hakina takalluf kwenye mad wala hakina takalluf kwenye idgham. Hii ndio qiraa mzuri kusoma fi salah. Qala thumma yarfa'u yadayhi karaf'ihi al-awwal ba'da faraghihi min al-qiraati kisha atanyanyua mikono yake kama alipomaliza kunyanyua mara ya kwanza. Mara ya kwanza aliinua mikono yake wakati gani? Takbiratul ihram. Kwa hivyo sasa ushamaliza kusoma sura, wataka kurukuu, ni sunna kwanza uinua mikono kal awwal kama ulivyoinua mara ya kwanza kwenye takbirat al-ihram. Ndio maana yake. Ndio akasema baada al-faraghi min al-qira'a, baada kumaliza kusoma kabisa, wa baada an yathbuta qalilan, na baada kusimama kidogo, kabla ya kurukua simame kidogo, pumzi shukishe, hatta yarji'a ilayhi nafsuhu, mpaka pumzi zake zirudi. Kimaliza kusoma Qur'ani mpumzike kidogo, thumma Allah, inua mikono, thumma Allahu akbar, alafu ndio ruku. Sio mubashara baada kumaliza aya mwisho Allahu akbar umeunganisha na takbira ruku. Hadha khata wala yajuz. Kwa hivyo baada kusoma Fatiha ukasoma sura nyingine, thumma baada kumaliza sura nyingine unapumzika kidogo. Pumzika kidogo, thumma utainua mikono Allahu akbar, thumma sasa tarka, ndo uende kwenye rukuu. Kwa hivyo ni sunna kusimama kidogo kiasi cha kupumzika na kuhema. Wala yusalli qira'atahu wala yasilu qira'atahu bi takbirati ar-ruku'. Hii ndo maana kuambia upumzike kidogo alafu ndio rukuu, ili usiunganishe kisomo chako na takbira ya rukuu. Wengine wanafanya hivyo kwa haraka, nasoma mathalan baada ya fatha akasoma qul wallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر شركوا. هذا خطأ بلا شك. ولم يكن له كفوا أحد ونسمام ونشوش فمزي كدوغو كيشون ينو ميكونو الله أكبر كيشون ونركو هنا نبتكان سيو ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. هذا خطأ ونغنيش قراءة تكبير ركوع. Hiyo haitakikani na ni makosa moja kwa moja mwenye kuswali akiwa atafanya hivyo. Ni mambo ambayo kwamba ni makruhu au hayafai kufanywa ndani ya sala. Kisha akasema mbele rahimahullah, fayukabbiru fayadhau yadayhi mufarrajatay al-asabi. Baada ya kukabbir Allahu akbar, ataweka mikono yake ikiwa vidole amevipambanua kuvikutanisha pamoja. Vidole vya mikono yake atavipambanua havikusanyi. Alafu aviweke wapi? Avitandaze ala rukbatihi, kwenye goti lake, mulqiman, akiwa amelishika goti, amelikabidhi. Mulqiman yani qabidhan, akiwa amelikabidhi goti lake, kulla yadihi rukbataha, kulla yadin rukba, kila mkono unashika goti lake. Yani hapa wakati wa kurukuu sasa, mkono wa kulia ulikabidhi goti lako la kulia, alafu vidole vitandaze kwenye hilo goti, usivibane. Na mkono wako kushoto utakabidhi goti lako la kushoto, alafu vitandaze juu yake. Hiyo ndio as-sunna kwenye ar-ruku'. Hiyo ndio as-sunna kwenye ar-ruku'. Kwa hivyo utaleta takbira Allahu Akbar na hiyo takbira ni wajib katika wajibatu sala, lazima ulete. Thumma baada dhalik utakabidhi goti lako, kila mkono na goti lake. Hiyo ndio aina ya rukuu inataka. Alafu sasa mgongo, ashakuelezea mikono inakuwa wapi. Unashika goti lako ikiwa vidole viko mbalimbali, alafu unavizunguka goti, vidole na vinazunguka goti, hakuna kukunja ngumi. Wengine akirukuu vidole vao vibana vote, tafikiri mfunga ngumi, kumbe amerukuu anaeka ngumi juu ya magoti yake. Hadha khata bila shak. As-sahih ni vidole vienee kwenye goti. Hiyo ni hali ya mkono. Alafu mgongo wake unakuwa vipi akirukuu? Sikiliza. Qala rahimahullah wa yamuddu dhahrahu. Mgongo ataunyosha, ataukunjua. Mgongo wake ataukunjua mustawiyan, ikiwa umenyoka. Wayaj'alu ra'sahu, na atakiweka kichwa chake, hiyalahu, kushikana na mgongo wake, kichwa chake kiwe sawa sawa na mgongo. La yarfa'uhu, asikiinue kichwa juu. Wala yakhfidhuhu, wala asikiinamishe chini. Hiyo ndo ruku'u inaotakikana kisharia na ndivyo mtume alayhi salatu wasalam alivoruku asema li hadithi Aisha kwa sababu imekuja hadithi ya Aisha kuelezea hilo fi sahihi Muslim imekuja kwenye hadithi ya Aisha radhiyallahu anha قال تسمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ألكوا متومي صلى الله عليه وسلم أكركوا لم يشخص رأسه حكينا ميشي كتوتاك تشيني ولم يصوبه ولا كسم ميشي جو ولكن بين ذلك لكن أنا كيكا كتكات كيكو جو وكيكو تشيني أكيكيكا كتوتاك كتكات عندك تلنغانا نمغونغو ndio kitalingana na mgongo rawahu muslim hii ndio as-sunna fi ruku' wengine wakirukuu wanafanya kama uta ule wa kurusha mshale wana bende kabisa kama uta hii haitakani au wengine wakirukuu wanainamisha kichwa karibu kufika kwenye goti hii ni ruku' kullu hadha khata as-sahih ni uwe katikati na mgongo wako sawa sawa vile vile imekuja hadithi ya wabisa ibn ma'bad رضي الله عنه أسمى وابصة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره أكركو أسمى نلمونا نلمونا متومي صلى الله عليه وسلم يصلي أكصالي وإذا ركع نبيند أكركو sawa dhahrahu anausiwazanisha mgongo wake unakuwa sawa sawa yani umenyoroka hatta law subba alayhi alma'u lastaqarra hatta mtu akaja akamwagia maji juu ya mgongo yale maji hayatomiminika tabaki pale pale juu hii ni kuonesha mubalagha kwa kunyoroka alinyoroka sawa sawa bihaith ukaja na maji ukamwaga yale maji hayanguki tabaki pale pale juu ya mgongo hii ndio namna mtume alayhi salatu wasalam alionekana akiruku thumma baada dhalika qal wa yujafi mirfaqaihi an jambaihi kwenye rukuu utaepusha yujafi yani yubidu utaepusha mirfaqaihi mikono yako kile kiwi cha mikono ule mfupa ambao unaitwa kiwi ambapo ukitawadha hapo ndio mwisho kuosha mfupa unauepusha kwenye mbavu zako ukirukuu mikono usiingize ndani ikagusa mbavu zako unaitolea nje kidogo isiguse mbavu iwe ndio rukuu inayotakikana kisharia kwa nini kusema hivyo asema li hadithi abi humaid as-sa'idi radhiyallahu anhu kwa sababu imekuja jambo kukataza jambo hilo imekuja hadithi ya Abu Humaid hadithi yenyewe imepokea Abu Daud yasema hivi Abu Humaid yasema anna nabiy sallallahu alayhi wasallam wada yadayhi ala rukbatayhi wakati kurukuu aliweka mikono yake juu ya magoti kaannahu qabidhun alayhima kana kwamba amelikabidhi goti amelishika ameweka namna hiyo vidole yani amekabidhi goti wa watara yadaihi na kanyosha mikono yake fanahahuma an jambei na kaiepusha mikono na mbavu zake kwa hadithi iko wazi kuonesha wakati wa kurukuu mikono haifai kugusa mbavu inatoka nje ubavuni kidogo ili isigusane na ubavu wako wa kulia au wa kushoto bado tuko kwenye rukuu asema wayakulu fi rukuihi alafu anataja dhikri ya rukuu ni ipi anasema kwenye rukuu yake subhana rabbiyal azim anasema hii dua au hii dhikr subhana rabbiyal azim asema li hadithi hudhaifa radiyallahu anhu rawahu muslim kwa sababu hadithi ya hudhaifa ameipokea imamu muslim fi sahihihi أسمى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى الله عليه وسلم قال فجعل يقول أكاوى كن يركوع كسمى سبحان ربي العظيم أنا سمى سبحان ربي العظيم hii ndio as-sunna fi ar-ruku' unakariri subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim hadha mara ngapi haina idadi maalum lakini yasema hapa wa adna al-kamal thalath na uchache wa kusema hiyo dhikr ni useme mara tatu hiyo ndio uchache wa a'lahu na wingi wake fi haqqi al-imam katika haqqi al-imam yani imam watakano alete 10 marat mara 10 ili maamuma apate nafasi ala kulli hal kutaja tatu au kutaja 10 wa ghairi dhalik hizi ni idadi si dalili ile kuja kuleta idadi hii ni jitihadi za baadhi ya ulama walikuwa wakiona hivyo kwa sababu tumaanina kwenye sujudu rukuu haipatikani ukisema mara moja tu ushasimama yataka utulivu kwa hivyo uchache wake ni umalizie kwenye witr ambao ni tatu wengi katika fuqaha wasema hivyo lakini alwajib ni mara siku zote subhana rabbil azim mara moja hiyo ndio wajib ukiongeza mara mbili tatu nne hiyo si wajib lakini ni mustahab ni jambo zuri yatakikana lakini fardhi yako ni useme mara moja tu subhana rabbiyal azim lakini ikiwa fursa iko imamu bado anaendelea kusukuruku basi utaendelea kusema mpaka utakapokumsikia imamu yuinuka endelea tu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim mpaka imamu asikie amesema sami Allahu wa hamida hiyo ndio inavyotakana kwa hivyo hakuna idadi maalum kwa imamu wala munfarid wala maamum ni ulete tu حسب المقام kulingana na hali ama kusema mara tatu au mara 10 au غير ذلك zote hizi ni ijtihadat ambazo kwamba hakuna nas ile kuja kueleza wazi hakuna dalili ya wazi kulazimisha idadi hiyo lidhalik alwajib ni kusema mara moja hadha alwajib zaidi ya mara moja hiyo yapendekezwa wala si lazima qala rahimahullah wa kadha hukmu na ni vile vile hukmu ni hii سبحان ربي الأعلى في السجود يعني ذكر السجود بعد ركوع فيل فيل حكمه ياكي ألو إليزا سبحان ربي العظيم ديو ألو إليزا سبحان ربي الأعلى إبن هيفو يفو يعني كو إمام مراكومي نكو متوكو إذا مراتات لكن المهم الواجب نمارا موجا كون سجود السنة وتسمى سبحان ربي الأعلى سيو سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى kama ilivyokuja hiyo kwenye hadithi ya Hudhaifa kwenye rukuu amemsikia akisema subhana rabbiyal azim na kwenye sujudu akasema amemsikia akisema subhana rabbiyal a'la hivyo ndivyo mtume alivyosikiwa kwa kiswali na Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu wa ardhah thumma qala wala yaqra'u fi ar-ruku'i was-sujud wala hafai kusoma Qur'an yani kusoma Qur'ani fi ruku'i was sujud kipindi cha kurukuu na pindi ya kusujud hapo si mahali ya wewe kusoma Qur'ani mwenye kuswali hapo ni kuleta hizi adhkar zake khasa haifai kusoma Qur'ani ikiwa umerukuu wala vile vile haifai kusoma Qur'ani ikiwa umesujud kwa nini asema linahihi alayhi salatu wassalam an dhalik kwa katazo lake mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza jambo hilo watu kusoma Qur'an pindi rukuu na pindi sujudu imekuja hilo katazo kwenye hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma fi sahihain qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajida mtume alayhi salatu wasalam asema mimi nimekatazwa kusoma Qur'ani wakati wa ruku'u na sujud. Kwa hiyo hizo sehemu mbili si za kusoma Qur'ani. Fa amma ruku'u amma wakati wa ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb mtukuzeni Mola wenu. Yaani semeni subhana rabbiyal azim. Wa amma as-sujud na amma pindi ya sujud fajtahidu fi ad-du'a. Jitahidini kuomba yani baada kuleta dhikri sujud jitahidini kuomba faqaminun an yustajaba lakum mara nyingi mutaitikiwa dua zenu. Qaminun yani hariyun, hariyun yani sana fil ghalib mutapokelewa dua zenu na hazirudishwi pindi mkiwa kwenye sujud. Ni mahali muhimu dua kukubalika, ndio sehemu muhimu ambayo dua ukiomba zinakubalika. Sehemu yenyewe ni wakati wa sujud. Ndio akasema fa akthiru, kithirisheni kuomba dua haja zenu na mengineyo. Qala rahimahullah, baadaha qala thumma yarfa'u ra'sahu, kisha atainua kichwa chake, wa yarfa'u yadayhi ka raf'ihi al-awwal, na atainua mikono yake kama anavyoinua kutoka na mwanzo, yani paa kwenye mabega. Sasa ushamaliza kuleta dhikri ya ruku', ukasema ukainua mikono Allahu akbar wa sami Allahu liman hamida, waenda kusimama qailan, ikiwa umesema imam wa munfarid. Kama wewe ni imam ama wewe usali peke yako munfarid, unasema nini? Sami Allahu liman hamida wujuban, kwa lazima. Ni lazima imam aseme sami Allahu liman hamida kama anasalisha, au ni lazima vile vile ukiwa usali peke yako? Usali peke yako, umeshakosa jamaa, sasa usali peke yako ni wajib, ni lazima useme sami Allahu liman hamida, kwa sababu hilo, hiyo dhikr ni wajib katika wajibat sala. Li hadithi Abi Huraira, hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qala, sema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha qama ila sala, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama kusali, yukabbiru hina yaqum, aleta takbira pindi anaposimama, yani takbiratul ihram, thumma yukabbiru hina yarka, kisha anakabbir, analeta takbira pindi anaporuku, thumma yaqulu, kisha anasema sami'a Allahu liman hamidahu, anasema sami'a Allahu liman hamida, hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'a, pindi anapoinua mgongo wake kutoka kwenye ruku', hasemi Allahu akbar, anasema sami'a Allahu liman hamida. Kwa hivyo hii ndio ikapelekea ulama waone ni wajib kusema hii dhikr ukitoka kwenye ruku', ukiwa wasimama sami'a Allahu alhamida, uilete kwa imamu na munfarid. Amma maamuma yeye si lazima, maamuma yeye itakuja dhikri yake mbele, ni kwamba aseme rabbana laka alhamda. Wewe ukiwa sali na imamu hautakikani useme sami'a Allahu alhamida, sami'a Allahu alhamida ni ya imam, si yako. Wa maana sami'a, maana ya sami'a ay istajaba, sami'a Allahu maana yake ni istajaba au ni kusikia. Sami'a amesikia, lakini mbona hapa amefasiri istajaba? Kwa sababu kusikia kwa Allah ni ukamilifu, kusikia kwa Allah ni kusikia kwa ukamilifu, na kusikia kwa kiumbe ni kusikia kwa upungufu, kulingana na upungufu wake kiumbe. Na ndiyo maana sami'a Allahu hapa maana yake kafasiro na istajaba, ameitikia. Na huko ndiko kusikia kwa ukamilifu, ni usikilize yale maombi alafu uyajibu. Lakini binadamu atakusikiliza, huenda akakusikiliza kisha asikujibu, akashikandia kenda zake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sio hivyo, hakupuzi, anasikiliza dua yako. Kusikiliza dua yako maana yake ni kusikiliza kwa kutoa matunda, ni kwamba atakujibu, atakujibu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kusikia kwake kwaleta natija, ni atasikiza hiyo dua kisha atakujibu. Hakupuzi kama sisi wengine, ha, sisi mviumbe madhaifu, tuweza tusisikie kama yeye, na tukisikia tuweza tusijibu ule mwito. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala mja wake akinyanyua sauti kumuomba, sami'a, usikiza, kusikiza kwa kumjibu, sio kusikiza kwa kumpuza, umsikiza na akamjibu, ndio maana yake. Kwa hivyo huku ni kufasiri kitu bilazimi, billawazim, kwa lazimi yake, yani min lazimi alistimaa alijaba, maana ya kusikia italazimwa kujibu, yani ndio maana yake. Na hiyo ndio kusikia kwa ukamilifu, sio kama wale wanasikia alafu hawajibu. Idhalik imekuja kwenye Qur'an mifano kama hii. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala shigal laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqir wa nahnu aghniya. Eh? Laqad sami'a Allah إن الذي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله مسكيا قول يا ولي ما يهودي وأنا أؤمن بي الله نفقير نوان يوم تجير أمسكيا بس تكسكيا هابا معنى هكي نكوان با أمسكيا بعد كسكيا نتواذيبو نو معنى هكي سيكسكيليزا كنت زكا atawasikiliza maneno yale yasema mabaya thumma atawadhibu kwa hayo maneno. Na huku ndio kusikia kitu kwa ukamilifu, baada ya kusikia ukachukua amri, ukachukua kitendo ukafanya. Ama mwanadamu usikia, si tusikia manga, tusikia mangapi ya sheria, tufanye manga mengi atufanye. Huku ni kusikia kwa udhaifu. Naam, sami'a Allah yani istajaba Allah, amejibu dua yenu mnaomuomba ndani ya sala. فإذا استتم قائما أكيشا كسمميشا مغنغواك كما اسماما بزوري قال تسمى ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هين ذكر يا أشسمميشا مغنغو أشسماما كميلي فالي كتوك ونرقوب وكسماما ذكرياك نيلي سمي الله. Ukisha kusimama sawa sawa utasema Rabbana walakal hamd kwa imamu na ule munfarid anayesali peke yake hawa wili. Ama wewe kama ni maamuma, kuinuka kutoka chini kusimama, hauna dhikr, hauna dhikr, ni usimame tu hivi bila kusema sami Allah. Maamuma ni angojee akisha kusimamisha mgongo wake kamili, amesimama sawa sawa, yeye dhikri yake ni moja tu, atasema nini? Rabbana walakal hamd. Ama imamu au anayeswali peke yake munfarid, wao wana dhikri mbili. Dhikri ya kwanza ni pale kutoka kwenye kuinuka rukuu, yuinuka hajasimamisha mgongo, hapo anasema nini? Rabba asmi' Allah. Sami' Allah anaisema kipindi yotoka kwenye rukuu huku yuasimama hapo katikati. Mgongo wake ukisha kustawi imesimama wima, ndo aseme sasa dhikri ya pili, Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in. Kwa hivyo lazima tutofautishe baina imamu na munfarid na baina maamuma. Maamuma ana dhikri moja tu akitoka kwenye rukuu, ni akisha kusimamisha mgongo wake kabisa ndo atasema Rabbana walakal, bas hasemi nyingine. Ama imam ana dhikri mbili, akiwa yuinuka kile kipindi yuinuka anasema sami Allah, akisha kustawi amesimamisha mgongo juu ndo anasema Rabbana walakal. Hii ni kazi ya imam na munfarid, yule anayeswali peke yake. Ama maamuma yeye dhikri yake ni moja tu, akisha kustawisha mgongo wake sawa sawa anasema Rabbana walakal hamd mil as-samawat mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Hii ni riwaya fulani, na riwaya nyingine kwenye Muslim imesema Rabbana walakal hamd mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in. Kuna ziada ya bainahuma, hiyo imekuja pia. Kwa hivyo ukitaka kusema hii ni sawa au kitaka kusema hiyo nyingine, wa mila ma bainahuma, pia ni sawa, zote sawa. Wa insha'a, na kipendelea kuongeza zaidi ya hapo, ukitaka kuongeza utasema ahla thana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna lak 'abd la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Hi dhikri ya ba'da al ruku' imepokewa fi sahihain min hadithi Abi Sa'id al-Khudri, imekuja fi sahih Muslim, na fi sahih Muslim min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa arda. Kwa hivyo ukishakuinuka kutoka kwenye rukuu utasema sami Allah, na ukishakustawisha mgongo Rabbana lakal hamd kwa imamu na munfarid. Kama wewe ni maamuma utasema tu Rabbana walakal hamd baada kwa mosha simama, alafu utaongeza mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd au wa mil ma bainahuma kisha wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Hapo inatosha. Wataka kuongeza أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هي عند أكمليف عند أبورة زيدي كمن يركو كسوما ذكره وإذا زوت هذه أذكار في الركوع إما وسمي ربنا ولك الحمد هي نتوش لا وتك كونجزا ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد وتكبر زيدي كونجزا زيدي أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد إلى آخره يوتها يا مكوجا italingana na kile kisimamo cha imam ni kirefu au ni kifupi wewe utaleta hizi adhkar zote walillahil hamd na zote ni sunna walahu an yaqula ghayrahu mimma warad na vile vile aweza kusoma dua zingine ambazo hazikuja dua yoyote atakayosoma baada ya rukuu kisha simama soma haina neno kuongeza kwa sababu hapa ni sehemu ya kuomba hii ni sehemu ya kuomba لذلك متومي عليه الصلاة والسلام alipokewa pia saa nyingine kwenye rukuu aliposema sami Allahu hamida kwenye i'tidal ashasimama baada ya kusema rabbana walakal hamd alikileta dhikri nyingine kwa mfano kwenye hadithi ya Abdullah ibn Abi Aufa hadithi ya Abdullah ibn Abi Aufa sema kwamba mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akisema kwenye i'tidal yani baada ya rukuu alikuwa akisema nini kama amesimama Allahumma lakal hamd ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد كيف يقول اللهم طهرني اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ يلكي سيما المماليزة ركوة كما اسمامة ويوهيني سيهم يا دعاء كليتا دعاء يوتي لا حرج ونكو صالي روسيوة كليتا ذكر هي رواه مسلم في صحيحه هذه حديث من بكيم مسلم في صحيح ذاك سما يقول غيره مما ورد إلي ثبوت يقول غيره مما ورد إلي كوجا لا شك أن يبورا كويلتا إلي ذكر إلي كوجا نعم سيو كل ذكر إلي كوجا كوي بعد الركوع وتلتا زي الأذكار تفوت تفوت الذي ورد زي إلي كوجا نزيك ثبوت كم تومي عليه الصلاة والسلام وإن شاء na akitaka kusema aseme Allahumma rabbana lakal hamd imma useme rabbana walakal hamd ni sawa au aweza kusema Allahumma rabbana lakal hamd ni sawa imekuja pia hiyo kwenye hadithi ya Abi Sa'id asema liurudihi fi hadithi ya Abi Sa'id wa ghairi ili tamko bila ya wawu hakuna wawu utakuta Allahumma rabbana laka bila ya wawu hiyo pia yafaa zote yajuzu kusema kwenye ruku imma useme rabbana walakal hamd au useme rabbana lakal hamd kama kwenye bukhari bila wawu ni sawa au waweza kusema allahumma rabbana walakal hamd kama kwenye muslim au waweza kusema allahumma rabbana lakal hamd kama kwenye bukhari na zote ni sawa zote hizo hali nne ni sawa mwenye kusali insha allah akisema fala haraj imekuja kwenye hadithi ya Abi Sa'id hadithi ya Abi Huraira na wengine fa in adraka al-ma'mum al-imama fi hadha ar-ruku sikiliza vizuri hapa watu wengi wanakosea hapa asema fa in adraka al-imam al-ma'mum fi hadha ar-ruku ma'mum akija kwenye kusali akimkuta imamu kwenye ile ruku akaiswibu ruku ya imamu akaikuta فهو مدرك للركعة بس هو هو ميكوتا للركعة إلى ركعة ميباتا حكوه كوس سؤال يتكوجا نهذي نذيبي كويكوتا ركوع يا إمام نكوي نميشة ثم غونغو أو نيامبو زايد يا هابو هابا ndo watu wengi ukosea hakuna rukuu ya kuinama na kuinuka hakuna rukuu kama hiyo Rukuu ni ya kuinama na kuleta dhikri yake. Ikiwa umekuja imamu amerukuu, ukasema Allahu Akbar, alafu ukarukuu, alafu ukasema Subhana Rabbiyal Azim mara moja, huyu ndio aliyokuta rukuu ya imamu. Wazi. Sio wewe umempinda mgongo Allahu Akbar, hata hujasema Subhana imamu shainuka. Huyu hakuikuta rakaa. kwa sababu ma adraka juz'an min ajza'i ruku' al-imam, ni lazima uikute sehemu ndogo katika ruku' ya imam uisibu uipate, na sehemu ndogo ya ruku' ya imam ni kadri ya kusema subhana rabbil azim mara moja. Kwa hivyo ikiwa waja kutapilia rakaa, hakikisha umesema Allah akbar takbiratul ihram, kisha Allah akbar ukaruku, ukasema subhana rabbil azim mara moja, alafu imamu sasa asema sami Allahu, hapo sasa umeikuta raka. Lakini hata umekuja mbio Allahu akbar, wewe kwenye kuinama na imamu yainuka sami Allah, sio sema mimi nimeipata raka, la hukuipata, umeikosa. Au umeinamisha tu mgongo Allahu akbar, haujasema ta subhana moja, hata moja hujasema, imamu huyo yatoka sami Allahu, hiyo raka umeikosa, na ni lazima uilipe, ni lazima uilipe baada ya salamu ya imam. Na utaona ukiswali na watu kadha, hii ndo hali yao, wameswali pungufu na wenyewe hawana habari enda zao, na wamuona wazi raka shaikosa, manake akiinamisha mgongo imamu yainuka, kisha kwa baada ya salamu imamu yeye ankata, hajui maskini kwamba ni lazima uikute juzu ya rukuu ya imamu mpaka uisibu, na huwezi kuikuta juzu ya rukuu ya imamu mpaka ni kadri ya kusema dhikri mara moja, subhana rabbil azim mara moja, alafu sasa imamu aondo. Kwa hivyo Allah Allah, tuweni wa makinifu katika kukimbilia zile rakaa. Mtu akikimbilia rakaa awe na hadhari wakati huo huo kwamba ile rakaa huenda akawa amekosa na yeye kaitakidi ameipata. Li hadithi imekuja hii masala, li hadithi ar-rasul alayhi salatu wasalam, imekuja hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam asema idha jiitum ila salati wa nahnu sujudun, mukija kwenye kusali na sisi tumesujudu, yani imamu amesujudu, fasjudu nani sujuduni wala ta'udduha shay'a, lakini ile sujudu msihisabu kama ile ten raka shaykos. Kisha akasema mwisho wa man adraka raka, atakaa kuikuta rukuu ya imam faqad adraka sala, basi wewe ndio umeikuta ile sala. Wazi. Kwa hivyo kipimo cha wewe kukuta raka sala ya imam ni kipimo cha kuweza kurukuu ukaipata rukuu ya imam. Hiyo ndio inavyotakana, sio imamu wewe ukianza kurukuu tu yeye ameanza kuleta takbira yuinuka, au ameanza kusema sami Allahu liman hamida, la shakka hii rakaa itabidi uilipize tena, kwa sababu yataka utulie alafu useme subhana rabbiyal azim mara moja, alafu ndio sasa imamu aanze kuinuka, hapo ndio sawa. Thumma yukabbiru, thumma yukabbiru wa yakhiru sajida. Sasa shamaliza itidal, yuwaenda kusujudu, asema thumma yukabbiru, kisha atasema takbira Allahu akbar, wa yakhiru sajida, alafu aende kusujudu. Na pindi akileta takbira sujud, hainui mikono, hapo hainui mikono, ndo akasema wala yarfa'u yadaihi, hainui mikono yake pindi anataka kusujudu, hainui mikono yake, atasujudu tu bila kuinua mikono, kwa sababu ashainua mikono kwenye sami Allahu liman hamida anatosha. Wakati anaenda sijida hakuna kuinua mikono, haikuthubutu hilo. Fayadhau rukbatayhi thumma yadayhi thumma wajhahu, huo ndio utaratibu aliotaja wa ruku. Asema pindi unaposhuka kusujudu, pindi unaposhuka kwenye sijida, fayadhau rukbatayhi, kwanza utaweka magoti mawili, thumma yadaihi, kisha utaweka mikono yako miwili, thumma wajhahu, thumma utaweka uso wako. Kwa nini kusema hivi? Li hadithi Wail, hadithi ya Wail radhiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wasalam asema, Awail asema ra'aitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam idha sajada, asema Wail nilimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akisujudu, wadha'a rukbatayhi, anaweka magoti yake mawili, qabla yadayhi, kabla mikono yake, wa idha nahadha, na akiinuka kutoka kwenye rukuu, kutoka kwenye sujudu aenda kusimama sasa, rafa'a yadayhi, kwanza anainua mikono, qabla rukbatayhi, kabla magoti yake. Yani kuinuka kwenda raka ya pili ni kinyume na kushuka, kushuka ashuke kwa magoti kwanza, kisha mikono. Akiwashamaliza sujudi ya pili, wainuka enda rakaa ya pili, ainue mikono kwanza kisha magoti. Lakini hii hadithi ya Wail kharajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa huwa hadithun dhaif. Hii hadithi ni dhaifun jidda, la yasih. Ni dhaifun, la yasih. Wa sahihu fil mas'ala ni hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu wa arudah anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir. Tum sallallahu alayhi wasallam asema idha sajada ahadukum akisujudu mmoja wenu fala yabruk asipige magoti kama yabruku al-ba'ir kama anavolala ngamia kama anavopiga magoti ngamia. Kisha akasema mtum sallallahu alayhi wasallam waliyadha yadayhi ni aweke mikono yake kabla rukbataihi kabla kuweka magoti. Na hii ndio hadithi sahih. Fa sunna sahih mtu akisujudu anatanguliza mikono sio magoti. As-sunna sahiha wakati wa kusujudu ni utangulize mikono kisha ndio magoti. Lakini vile vile haufai kushuka kama ngamia. Umekatazwa kushuka kwenye sujudu kama ngamia. Tazame ngamia anashuka vipi? Anashuka moja kwa moja kujiachilia kwa mwili moja kwa moja mpaka utasikia ardhi inatakata boh akishuka chini kwa sababu hashuki polepole, anashuka kwa nguvu anajiachilia. Hilo ndilo katazo liokatazwa. Kwa hivyo anayeona yeye kutanguliza magoti ni sawa atangulize, lakini asishuke kwa jumla tan wahid, asishuke moja kwa moja kwa mwili wote kwa pamoja. Au anayetanguliza mikono asishuke pia kwa pamoja. Akifanya hivyo haina faida, atakuwa kama ngamia. Kwa hivyo as-sunna sahih inavyotakikana, maulama wetu watuambia ukitaka kusujudu shuka na mwili wako wote mpaka uchuchumae kisha ndo uweke mikono kisha magoti. Usianze kuanzia kule juu mikono shainyosha yake chini, hapana, pia itagonga kwa nguvu kama ngamia. Kwa hivyo as-sunna ni ushuke mwili wako mpaka uchuchumae alafu uweke mikono, utaweka polepole, utaona mikono umeweka polepole haina kasi kwa sababu haina ile nguvu ya kushuka, alafu ndo uweke magoti. Hiyo ndio uslubu mzuri almuwafiq lis-sunna an-nabawiyya. Qala rahimahullah baada ya kusujudu kutanguliza mikono yake wayumakkinu jabhatahu wa anfahu wa rahatayhi min al-ardh, ahakikishe amemakinisha uso wake na pua, pua na uso imegusa ardhi chini, wa rahatayhi na vitanga vyake vya mikono viguse ardhi, ahakikishe, kwa sababu kuna makosa yapitika hapa. Mwingine anaweka uso pua haigusi, ananyanyua pua, hii ni sujda yake ina makosa, ina kasoro. Au mwingine amesujudu ameweka mikono chini, lakini ile mikono ametia kama mvungu katikati, imekaa juu juu, ile mikono ameinua imefanya mvungu katikati, yataka ilale kabisa, tumbo la mkono wako liguse ardhi lote. Maana wengine wakisujudu wainyanyua mikono chini chaweza kupita kiki kidogo, haufai kunyanyua mkono mpaka ukatoka nafasi huko chini, ni lazima hapa mahali pa katikati ya mkono wako tumbo la mkono wako liguse ardhi kabisa, uinyoshe kabisa. Hiyo ndio inavyo, hiyo inaita tamkin, kumakinisha kitu ni kuhakikisha kimegusana, kimegusana kabisa, hakuna kutasahal katika kuweka mikono au uso. Wengi wanafanya makosa, wanasujudu baadhi ya viungo vao havigusi chini. Wayakunu ala atrafi asabi'i rijlihi, na miguu atakanyagia vidole, vile vidole vya miguu yake vitakuwa hivyo vikanyagie, muwajjihan atrafahuma ila alqibla, ikiwezekana bila ya shida bila ya taabu vile vidole avibendishe vielekee kibla, ikiwezekana bila ya taabu. La vidole vyake maumbile yake vote vigusi chini, basi utagusisha vile vidole vinavogusa tu, hukuambia ukekete mguu sasa kwa nguvu mpaka unyoroshe ubendishe uelekeze kibla, la hautukuamrishwa takallufu hiyo. Kila vidole vako vimeumbika karibu karibu havikuachana sana, waweza kuweka vizuri bila taklifu. Ikiwa vidole vako vingine virefu vingine vifupi vya mguu, vitagusa vile virefu, waacha hivyo virefu viguse, vingine visiguse, haina shida. La haraja fi hadha. Kwa sababu maumbile ya miguu ya watu tofautiana vile vidole. Kwa hivyo as-sunna adamu takalluf. Utaweka mguu wako, vikiwezekana vidole kubendi kuelekea kibla vizuri, utafanyia hivyo. Ikiwa haikuwezekana, havikugusa chini, fala haraja fi hadha, lakini ni lazima kidole hata ngaa kimoja kiguse ardhi. Hata kama kimoja kile kidole cha gumba yambaghi isiinue miguu juu, asiinue miguu juu. Kwa hivyo ni lazima hata kama kidole kimoja kile hicho kimoja kiguse ardhi. Ama kusujudu miguu iko juu, hadha haram, majuz, na tabatilisha sijida yake, taharibu sijida yake akifanya hivyo. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن. كسجود katika viungo saba hivyo alivyotaja ni ruknun, yani ni nguzo katika nguzo za swala. Kwa nini? Kwa sababu imekuja hadith ibn Abbas fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Umirtu nimeamrishwa an asjuda ni sujudu ala sab'ati a'dham, kwa viungo saba tumesema, kwa viungo saba. Kisha akavitaja al-jabha wa ashara ila anfihi, akashiria uso pamoja na pua, hicho ni kiungo cha kwanza. Waliyadan na mikono miwili, warukbatan na magoti mawili, walqadaman na nyayo mbili. Kwa hivyo zote utakuta ni viungo saba, ni lazima viguse ardhi kama alivyosema Abdullah bin Abbas. Mwisho hadithi akasema Mtume sallam wala nakfita thiaba wa sha'r, na pindi ya kusali tusikunje nguo wala tusizifunge nyele fundo, kafunga mpira, hadha majuz. Wala nakfita thiab, kukunja kunja nguo ndani ya sala, hadha majuz. Wa sha'r vile vile haifai, makosa kukunja nyele, kuzipiga fundo kwa mpira au kuzifunga kwa kamba, hadha majuz. Lidhalik Abdullah bin Abbas siku moja alimuona bwana mmoja msikitini anasali maqusa ar-ras, nywele zake amezifunga kamba, akaenda akamfungua na yuko ndani ya sala, hakumngoja hata amalize yeye waswali huku yeye amfungua, akamtoa ile kamba kwenye nywele, akamwambia daha tasjudu ma'ak, wacha hizo nywele zisujudu na wewe, tumekataza kufunga nywele ndani ya sala. Hiyo ndo hadithi paka mwisho. Qala wa yustahabu mubasharatul musalli al-ardha bi batni kaffayhi. Ni sunna, inapendekezwa mwenye kuswali ikiwezekana, si lazima, ikiwezekana agusane na ardhi mubashara. Yani ikiwezekana bila takalluf kuswali bila matandiko yote, bila bisati, bila zulia, bila chochote, la haraj. Mubashara mkono wako uguse ardhi, hadha afdal wa aula. وهكذا كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مشانغت لكن si lazima kwa sababu imekuja kwenye hadithi kadha Mtume صلى الله عليه وسلم nyumbani akiswali kwenye bisat, akiswali kwenye hasir, akiswali kwenye sujada, aliswali kwenye tandiko na aliswali kwenye ardhi. Sasa kinachotakana ni adamu takalluf. Umeenda mahali kushatandikwa, hakuna kuamrisha ndoeni bwana, toeni lijia mimi nitakuswali chini, hiyo ni takalluf. Umeenda mahali hakutandikwa, usilazimisha wewe swali tu, hadha aula. Na hii ndio ilikuwa hali ya Mtume, ma yatakallaf, akienda mahali akikurubishwa kuswali kumetandikwa atasali, haondoi. Na ameenda mahali ni ardhi hakuna tandiko, hasemi lazima lete sujude, lete bisati hapa, hiyo swali. Hii ndio hali mzuri ya mtu asijikalifishe chochote. Lakini bora nini? Ni kugusana na ardhi mubashara, kwa sababu ni ghayatu dhul, yaonesha udhalilifu hali ya juu mbele ya Mola wako, mpaka uso wako ukagusa mchanga chini, eh? La shaka hii iko kwenye ukaribu na udhalilifu zaidi kuliko kusujudu juu ya bisatu. Wa dhammu asabi'ihima muwajjahatan ila al-qibla ghayra maqbuda. Pindi anaposujudu vidole vyake wakati wa sujudu akiviweka chini, avikusanye, asizifanyie tafrij kama kwenye rukuu. Kwenye rukuu tulisema viwe mbalimbali, visigusane vidole. Kwenye sujudu ni uvikusanye vote, uvikusanye vya kitu kimoja, vidole vote, alafu vilekeze kibla. Wazi? Kwa hivyo tofauti baina ya rukuu na sujudu ni hiyo. Kwenye rukuu vidole tutavikunjua, tuvitandaze kwenye goti. Wakati wa sujudu, as-sunna vidole ni uvibane vote vilekee kibla, uvikusanye mahali pamoja vilekee kibla. ghaira makbuba, lakini usizi kabithi ukafunga kama ngumi. Vikusanya madhumuma, alafu vinyoroshe mbele, baina ya kidole na kidole kusikue na mwanya, baina ya kidole na chengine usiache mwanya, vote viambatane vilekee kibla. Hii ndio sunna pinde na poroko rafi'an mirfaqihi, alafu akiinua mikono yake. Mirfaq ni huu mfupa mkono mwisho mahali pa kutawadhia, ndio mirfaq. Au inue, usiguse mbavu, usiguse mbavu zake. Lidhalika imekuja kwenye hadithi fi sahih kwamba Mtume alayhi salatu wasallam asema, wa idha sajadta, wa idha sajadana, wa idha sajadana akisujudu, wadaa yadahu, anaweka mikono yake, ghaira muftarishan wala qabidhahuma, wadhi asizi qabidhe kazibana, akakunja kama ngumi, wadhi na asizi asilalisha iftirash mkono kafanya kama mbwa, kama jibu anavolala, asifanye hivyo, ni ainue alafu vidole vibane tu. Hiyo ndio sunna kwenye sujud. Na hadithi nyingine fi sahihi Muslim min hadith al-Bara bin Azib, Tumsa sallam ambia al-Bara, fa idha sajadta fadha kaffayka, weka vitanga vya mikono kwenye ardhi au chini, warfa mirfaqika, na inua mirfaq zako, mikono zako ziinuki, usiguse mbavu, usiguse mbavu. Hiyo ndio as-sunna fi sujud, kwenye mikono isiambatane. Kwa hivyo mwanamume na mwanamke wote watakikana wakisujudu wasijibanebane, wasijibanebane bihaifu mikono migana mbavu, tumbo liangate magoti. Tumuona mwingine usali saa nyingine hata kina mama anafanya, wanajikunja kama kitonge. La, majuzu hadha, ma laysa min as-sunna. As-sunna an tatafarraj, ukiswali hakikisha tumbo lako lisigute goti, na mikono isiguse mbavu, jipanue panue kidogo, mikono isiguse mbavu. Wazi, mwanamke hafanyi, hata afanye hivyo anafanya kama mwanamume, isipokuwa labda amekuwa ameanza kusali kukaingia mtu ambaye si mahrimu yake, sasa hapo atajibana bana mimbab asionekane. Lakini akiwa anaswali peke yake, as-sunna ni aswali kama mwanamume, hakuna tofauti. Vile vile mikono inua ipanue, na wakati wa rukuu anyoroke kama kawaida, hakuna kujibanabana kama wanavyofahamu baadhi ya mama zetu. Hivyo wakiswali utaona wanajikunja kunja sana, ukimuuliza kama mimi mwanamke, la, hapa sharia haikutofautisha. Utafanya hivyo labda akiingia mwanamume ambaye hakuhusu, ambaye ni ajnabi na wewe, basi hapo utafanya hivyo mimbab asionekane na ule mwana, sio mimbab ndio sunna. Ikiwa waswali peke yako au wasali na mahrimu yako, basi utasali kama wanaume wanavyosali, tamama sawaan bi sawa, isipokuwa zile ahkam fulani sharia zilohusu za wanawake basi au za wanaume, basi ndio hutofanya. Thumma dhakar al-an yadhkur makruhat as-sala, baadhi al-karaha, kitu ambacho kwamba ni makruhu kufanya, tukrah fi as-sala. Takuja kuona darasa inayokuja insha Allah taala kitu gani ambao ni makruhu haipaswi kufanya pindi naposali. Naktafi bihadha alqadar insha Allah, kwa leo tukomee hapo, biidhnillahi taala. Naam.